بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوي كمان تري سابا موزع ذو القعدة مواكب الفموجة من 40 katika darsa muhtasar sahih muslim al-imam al-azim ibn abd al-qawi ibn abd allah abi muhammad zakiyuddin al-mundhiri rahimahullah ta'ala endelea na kitabu al-iman ikiwa leo tuanza babu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah hadithi yanne an abi huraira radhiyallahu anhu qala لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه يأليزة تكيو lilotokea baada ya kufariki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam taaradha almuslimun baada mauti an-nabii sallallahu alaihi wasallam limtihanin adhim tamathala fi riddati kathirin min al-arabi an al-islam alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam Waislamu walipata mtihani mkubwa sana. Mtihani wenyewe ni kurtadi makabila katika makabila ya Waarabu ambao walisilimu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwao Bani Hanif ambao ni wafuasi wa Musailima al-Kadhdhab na wengineo. ومنع كثير منهم الزكاة التي كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Na pia kuna makabila mengi walikataa kutoa zaka, zaka ambayo walikuwa kiitoa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimpa mtume sallallahu alaihi wasallam zaka, zikikusanywa mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kiongozi, kisha kizigawa baina ya wale wanaostahili katika Uislamu. Wapo waliortadi na wapo ambao walibakia katika Uislamu lakini wakakataa kutoa zaka, maana hii nguzo wakaikataa. Waqad nasara Allahu al-Islam wa tajawaza bil muslimina hadhihi al-mihna bi salabati Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa hikmatihi radiyallahu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala akainusuru hii dini na Waislamu wakaupita mtihani huu kwa ukakamavu aliyokuwa nao Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ardhah, na hikma aliyokuwa nayo radiyallahu anhu ardhah. Na hili tukio laonyesha fadhila ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu juu ya masahaba wote waliobakia, na kuwa yeye ndiye aliyekuwa mjuzi na mwenye elimu kuliko masahaba wote. Vipi isiwe hivyo wakati yeye ndiye aliyekuwa karibu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtu aweza kusema kuwa katika shubuhati wanazosema, na hili ni jambo la ajabu sana. Abu Huraira radhiyallahu anhu ameishi na mtume sallallahu alayhi wasallam miaka miwili, amepokea hadithi nyingi mbona kama hizo akuzipokea Abu Bakar ambaye alikuwa naye kuanzia atumilizwe mpaka mwisho. Hakuna sahaba aliyepokea hadithi nyingi kama Abu Bakar, hakuna sahaba yoyote aliyepokea hadithi nyingi kama Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Lakini kutofahamu, Abu Bakr as-Siddiq alishughulishwa na jambo la khilafa. Kwa hivyo kile alichokihifadhi hakukaa chini akakifundisha na kukitoa. Na wengine katika masahaba ambao walisikia kutoka kwa mfano kwa mtume sallam, kwa Abu Bakr as-Siddiq na wengineo katika masahaba, walipata muda wa kukaa chini na kufikisha. Kwa yule aliyefikisha nyingi haimaanishi kuwa amehifadhi nyingi kuliko wenzake. Kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, bila shak a'lamu as-sahaba radhiyallahu anhu arda, na afdalu as-sahaba radhiyallahu anhu arda, mbora katika masahaba wote mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ni mbora kuliko mtu mwema yoyote ambaye si mitume. Bimaana baada ya mitume wote wa Allah alayhi msalatu wa salam, mbora katika umma wote waliopita mpaka umma huu ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Huu ni ubora ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpa huyu sahaba. Na katika hikma aliyoitumia mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, alikuwa tayari ameshaandaa jeshi la Usama kwenda kupambana na Waroma. Akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi bado halijatoka. Hali hii inaoendelea katika hii hadithi iliyotajwa ya wale waliortadi na wengine wamekataa kutoa zaka, Abu Bakr al-Siddiq anda jeshi la Usama, na huku anda jeshi ambalo litakalopambana na waliortadi, na wale waliokataa kutoa zaka. Masahabu mbe, vipi utaandaa jeshi kwenda kupambana na maadui wa nje wakati sisi hapa ndani tuna mambo mazito ya kuyakabili? Abu Bakr al-Siddiq akazungumza maneno yake yale mashuhuri kabisa, kwa siku wa mimi ni mwenye kuangusha bendera ambayo alinyanyua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in khalaftu amrahu an azigh, mimi naogopa nikikhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nisije nikapinda nikapotea. Fa subhanallah, kile kikosi cha Usama kilivyotumwa ikawa wakipita katika makabila ya Waarabu wengine ambao walikuwa wafikiria kurtadi, wakiona lile jeshi lapita wasema ikiwa aweza kwenda kupambana na maadui wa nje, basi ana nguvu za kuweza kusimama dhidi yetu. Fathabatu ala al-Islam, wakabakia katika Uislamu kwa hikma aliyokuwa nayo Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Tizama katika kufuata amri ya Mtume sallam, kwa uwezo wa Allah ameweza kuthibitisha wengi katika watu kubakia katika Uislamu. Sasa hili tukio limetokea, wamertadi na kukufuru waliokufuru katika Waarabu, wamanaa baadhihum az-zaka, na wengine wakazuia zaka, hatutoi zaka sisi. Zaka ilikuwa yatolewa kwa Mtume sallam, ama wewe hatukupi. عزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على إرسال الجيوش لمقاتلتهم وإجبارهم على دفع الزكاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكازمية كتوم جيش كوينك ووالي وليكتا كتوى زكاة كوالزميشة كتوى زكاة. سأبو ننقوزو كتك ننقوزو الإسلام نواجب كتوى زكاة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مستنكرا قتالهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كون إلي نكوسا نكما مفني إنكار ناكم كتازا وبكوانيني وبيه فيتا هاوا. قال كيف تقاتل الناس فيبوتا وبيه فيتا هاواتو وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم سيما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. من يكويتمك كلمة لا إله إلا الله زمي فذيك كونغميمي مالزاو دموزاو اسبقوك وحقياك. كشمتون سنغزو وحسابه على الله، na hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa tamka la ilaha illa Allah. Sasa hapa Umar Khattab radhiyallahu anhu azungumzia kuwa pamoja na kuwa wamekataa kutoa zaka, lakini hao watamka la ilaha illa Allah, vipi tutawapiga vita? Na Abu Bakr as-Siddiq akamwelekeza katika ufahamu sahihi wa hii hadithi. Leo kuna watu watamka la ilaha illa Allah lakini waabudu makaburi. Kuna watu watamka la ilaha illa Allah lakini wawakufurisha hawa ambao walipigia vita watu ambao walirtadi katika dini ya Allah. Kisha sijui tarehe yao wameitolea wapi wapi kusema kuwa baada ya kufa kwa Mtume sallam alirtadi Abu Bakar na Umar na Uthman na wengineo katika masahaba, hawakubaki isipokuwa chini ya vidole vya mkono hivi kumi peke yake katika masahaba. Wote walibaki walirtad kama wanavyosema mashia. Kisha mwingine akwambia, lakini si wasema la ilaha illa Allah? Hawa ndio wasema la ilaha illa Allah, lakini wafanya jambo ambalo lachangua la ilaha illa Allah wanaoitamka. Kwa hiyo aonyesha hapa kuwa haitoshelezi kwa mtu kutamka la ilaha illa Allah peke yake, kuna mambo ya lazimiana na la ilaha illa Allah. Asipokuwa nayo mtu kuna mingine aweza kutoka haswa katika Uislamu, hata akisema mara 1000, asema mara 1000 la ilaha illallah, akipatikana shida aenda kwenye kaburi ya mumba maiti, huyo baki katika Uislamu? Huyo hajafahamu kile anachokitamka maana yake nini. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu apewa nasaha na Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, na maana nasaha yake, kaifa tuqbil ala qitalihim wa ihdari dima'ihim, vipi wasonga mbele katika kuwapiga vita hawa watu na kumwaga damu yao bila chochote tu hivi, wa hum yashhaduna an la ilaha illa Allah, wa qad akhbara sallallahu alayhi wasallam anna man qalaha faqad asama damahu wa malahu illa in istahaqqa dhalika. Mtume wa sallam tayari amesema kuwa mwenye kutamka la ilaha illa Allah imehifadhika mali yake, nafsi yake, isipokuwa ikiwa astahiki kupigwa vita. Wa hisabuhu ba'da dhalika ala Allah, na hisabu yake baada ya hapo iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Sasa ukitaka kujua fadhila ya Abu Bakr juu ya Umar radiyallahu anhu, na pamoja na kuwa Umar ana fadhila kubwa, lakini fadhila aliyokuwa nayo Abu Bakr radiyallahu anhu ni kubwa zaidi, na daraja ya siddiqia iko juu zaidi. Ukitaka kujua hilo, angalia mifano wa matukio kama haya. Qala wallahi, Abu Bakr akaapa, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, nitampiga vita kila anayetofautisha baina ya sala na zaka. Fa inna az-zakata haqqul mal, kwani hii zaka ni haki ya mali, yani anna az-zakata mustahaqqa fi malihim yajibu alayhim ada'uha, zaka imestahiki katika mali yao, ni wajib kwa wao kuitoa zaka. Kama anna as-salata faridatun la yajuzu inkaruha, faz-zakatu faridatun aydan la farqa baynahuma au la farqa baynaha wa bayn as-salah. Kama vile sala ni faradhi, haijuzu kwa mtu yoyote kuikanusha, kadhalika zaka ni faradhi, haijuzu kwa mtu yoyote kuikanusha. Hakuna tofauti baina ya faradhi na hivi vitu viwili. Thumma qala radiyallahu anhu, kisha Abu Bakr as-Siddiq akasema, wallahi la uqatilanna aw wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Na hapa, wallahi law mana'uni 'iqalan, 'iqalan huwa alhablu alladhi tushaddu bihi yad alba'ir ma'a dhira'i hatta la yashruda, kamba iliyofungwa katika mguu wa ngamia ili asikimbie asiende mbali. Kuna kamba ufungwa katika miguu yake ile ya mbele yale. Wale ambao washaishi nchi za Kiarabu wafahamu hilo. Akitembea yatembea masafa madogo, sababu akiwachwa hivi hivi akifungua miguu yake utamtafuta humpati. Sasa ufungwa kikamba kidogo tu kwenye mguu yake ili kupunguza ile haraka yake. Sema lau kama watanikataza kile kikamba kile walikuwa wakimpa Mtume za sallam, nitawapiga kwa mapanga. Maadamu ni faradhi wataitoa. Na pia katika riwaya nyingine akataja Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, law mana'uni anaqan, wal anaq hiya al untha min al ma'z, mbuzi wa kike. Yani kitu kidogo, muona mnyama mbuzi yule ambao walikuwa kimpa Mtume za sallam, mimi nilivyokuwa khalifa wakataa kutoa, basi mimi nitawapiga vita kwa ajili yake. Wa huwa mubalaghatun minhu radiyallahu anhu annahu sayuqatiluhum ala ayi shay'in kanu yu'addunahu lin-nabi sallallahu alayhi wasallam thumma imtana'u an adaihi, na hii ni mubalagha. Abu Bakr al-Siddiq ataja haya maneno mubalagha kuonyesha kuwa nitawapiga vita kwa jambo lolote ambalo walikuwa wakimpa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakakataa kulitoa chochote kile. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند سماعه ذلك من أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أريب سكية من نيالي كتوك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكسيما فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. يعني ما إن ذكر أبو بكر رضي الله عنه ما استدل به على قتالهم حتى انشرح صدري لما يقدم عليه. أريبوتاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستدلال دليلي أنا أبو بكر الصديق كم شمولية إلى حديث يمتون وسلم كيف دليلي كوا إكوازي katika kuwapigia vita hawa watu, kifua changu asema Umar kikafunguka kwa lile alilotaka kulifanya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, bimaana nikawa radhi nalo. Wa alimtu annahu al-haq, nikajua kuwa ni haki, bima dhahara min ad-dalili wal-hujjati allati aqamaha, kwa ile dalili na hujja aliyosimamisha Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. لا أنه قلده في ذلك سيكو عمر فني تقليد أكم فاتت في أبو بكر الصديق بلا دليل. لا أبو بكر الصديق ميك وازي دليل وعمر رضي الله عنه أرضى هل جانب حكو لبينغ أكل كبالي رضي الله عنه وأرضى. وفي هذا الحديث فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. Katika hadithi hii tuona fadhila ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Na Abu Bakr pamoja na wenzake katika masahaba waliosimama dhidi ya murtaddin na dhidi ya wale waliokataa kutoa zaka, kama wanavyotaja ulama, ndio waliokusudiwa katika aya ya suratul Maida: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كتكه آية wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwakusudia mwanzo, yuhibbuhum wa yuhibbuna, ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu pamoja na kina Umar na wenzake waliosimama dhidi ya wale waliortati, wakasimama na Allah subhanahu wa ta'ala akainusuru hii dini kupitia kwa watu hawa, watu ambao amewachagua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuipokea hii dini kutoka kwa Mtume sallam na kuifikisha kwa huu umma. Azima za hali ya juu walizokuwa nazo. Lau kama ingelikuwa ni leo kwa mfano, ah bwana wadhulumu bwana, si mmoja khurafi ashasema hivyo. Abu Bakar aliwapiga vita leo kwa sababu wankataa kumvoti. Mmoja safihi yakula hadha kalam, wallahi alazim mmemsikia na muona zungumza. Si mshia huyo khurafi au masufia. Asema Abu Bakr as-Siddiq aliwapiga vita wale aliwapiga vita kwa sababu walikataa kumvoti. Yaani akili zao ziko kwenye makurakura hivi, kura na nini, mpaka wafikiria pia masahaba walikuwa wakipiga kura. Sasa ukikataa kumvoti akupiga vita, hadha min al-jahl. Lakini yasikitisha sana, entoishi katika mujtama wa ajabu sana. Lakini kama alivyosema Mtume, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba, Leo mlinganizi katika sunna aonekana si chochote, hata kama kile anachokizungumza ni ilmu mwanzo mpaka mwisho, ilmu mwanzo mpaka mwisho. Qala Allahu qala rasulu, ashereesha maneno ya Allah na mtume wake kwa maneno wanaovioni wanaotegemewa, lakini huyo haonekani ni chochote. Mtu anayezungumza maneno ya kipuzi kama haya, utawasikia watu waona jamaa wamesoma tarehe, hawa waijua tarehe. Allahul musta'an, kujua kwao tarehe kumewapelekea kusema kuwa Abu Bakr as-Siddiq amewapiga vita aliwapiga vita kwa sababu walikataa kumvoti, kama ambaye kulikuwa na masanduku ya kuvoti. Kwa hivyo akaangalia nani ambaye hakumvoti, akaanza kumpiga vita. La wallah, hajafanya hivyo Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, bali aliwapiga vita walikuwa wastahiki kupigwa vita. Pia katika fawaid, ijtihadul a'imma fi nawazil, maimam katika hii dini wafanye ijtihad ikiwa jambo limetokea. Kuna mambo hizi nawazil hushuka jambo likawa zito kwa Uislamu, hapa watu waregia kuona wavioni ili walibainisha jambo kama lile, kama alivyofanya Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Na hadithi inayofuata, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah biidhnillahi ta'ala, yutakuja kueleza kwa kifupi katika darsa takayokuja, kisha tuingie babu man qatala rajulan min al-kufari ba'da an qala la ilaha illa Allah. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير، بارك الله فيك.